Kamçun yaratmış Ahmet'i nurdan. İnsan olan gelir nura çevrilir. İnsan olan gelir nura çevrilir. Böyle kurulmuştur bu çarkı devran. Mansur olan gelir gelir dara çevrilir. Nerede olsa aslına çeker. Bülbül olan gelir gelir güle çevrilir. Dost dost dost güle çevrilir. İnsanoğlu bir ağaç ayıp nesnedir. Muhabbeti tatlı tatlı dile çevrilir. Dost dost dost dile çevrilir.